Wielkiej Bitwy o Wzgórze Lecha. Niezwykłych wrażeń ma dostarczyć widowisko świetlno-dźwiękowe tryptyk Anno Domini w reżyserii Macieja Braciszewskiego. Natomiast wieczorem zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań archeologicznych, mających świadczyć, że to na pewno Gniezno było pierwszą stolicą Polski. Tę relację przygotował Tomasz Sosnowski z Radia Merkury, a imprezy w Gnieźnie potrwają do jutra. To był Serwis Trójki. Pogoda prawdziwie letnia, od 26 stopni na Wybrzeżu do 30 na Lubelszczyźnie i burze na zachodzie kraju, południu i w centrum, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Synoptycy ostrzegają przed gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzuciłem palenie i... Lao Tse w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack, zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu. Przypomnimy ten występ w niedzielę. Lao Tse od 25 na naszej antenie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 11. Bez uśmiechu widzę codziennie ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria. Tylko niej ciągle myślę. Jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w pięknych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha. Lekko fałszujący chórek, w związku z czym mogliśmy się poczuć jak na domowej imprezie. Anna Maria i czerwone gitary. Anny zawładną tą godziną w Trójce, ale tak troszkę na przekór. Teraz Grażyna. Długi sen. ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał żal. Więc jeszcze czas, byś niebo strach. Gdybyś inny taki był, gdybyś słońca dnia zawił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by innym takiem być, by w słońca gniazda bić, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by innym takiem być, by w słońca gniazda bić. Gdybyś słońce gniazda wił, gdybyś piaskom przyniósł deszcz, gdybyś drzewom wróżył sen, gdybyś ziarnkiem moim był. Gdybyś i Grażyna Łobaszewska. To może teraz najsłynniejsza plażowa Anna. Są różne wersje tej piosenki śpiewane przez Rendezvous, ale przez inny zespół Ziemka Kosmowskiego również, czyli przez Subway. Koniec. nie myślę, oddech słyszę. Strach przed nocą, gest pomocy. Jest bezbłędny z twojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. A na plaży mi się marzy, taniec w słońcu i bez koń. A na plaży mi się marzy, taniec w słońcu i bez koń. A na plaży mi się marzy, taniec w słońcu i bez końca. Wirowanie. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie. Na autobus albo koniec. A na plaży Anna i zespół Subway. Pozostaniemy przez moment jeszcze w nastroju wakacyjnym. Za chwilę piosenka Lizbona, moja miłość. Zespół Czerwone Gitary śpiewał Anna Maria, a teraz Anna Maria Jopek zaśpiewa. Same niosą mnie na wzgórze Portage du Sol. Chcę znowu nasycić wzrok. Niebo, dachy mewy mówią mi, zostań tu pośród nas. Za tą rzeką dalej nie ma nic. Tu są chwile, kiedy wiem, że jestem tu. Gdzie miałam być, a wskazówka smukłej palmy mierzy puls szczęśliwych dni. Moja miłość ma już nowy adres do Lizbona. Será assim, capaz de fazer de um sempre já algo mais do que um sim. Nina, Nina, Ninar tudo o que pede para ser já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Propete da fontana, a certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Nas igrejas, na na na na na na, nem Lisboa e nas igrejas. W Lizbonie nie można się nie zakochać. Zakochana w niej Anna Maria Jopek przed momentem, a teraz w kolejnym utworze wraz z inną Anią, Anią Szarmach w piosence Horyzont Marzeń. Jakbym nie istniała, tutaj jestem wciąż. Słucham i nie słyszę słów, które za daleko są. Patrzę i nie widzę wspólnoty światów dwóch. Zaraz więc odbywam potrzebną podróż jak ze snów. Właśnie tam wybuduję swój dom. Świat cały do schwytania jest. Zawsze opoką będzie mój horyzont marzeń i ja. Wierzę choć bez podstaw sytuacje wokół mnie. Wzrokiem obejmować chcę to, co lepsze niż tu jest. Wsparcie dla mych planów, droga, którą znam. Ślepiec po omacku odnajdzie zawsze ważny szlak. Właśnie swój dom. Świat cały do schwytania jest. Zawsze opoką będzie mój horyzont marzeń i ja. Dom zmęczonych myśli na skalę czeka wciąż. Idź ścieżką własnych pragnień. Istnieniem ochroń go, jak rumak na równinie. Przed siebie chciałbym knuć, marzeniu pozwól płynąć. Nie zatrzymuj go, właśnie tam wybuduję swój dom. Świat cały do schwytania jest. Zawsze opoką będzie mój horyzont marzeń i ja. Właśnie tam wybuduję swój dom. Świat cały do schwytania jest. Zawsze opoką będzie mój horyzont marzeń i ja. Śpiewające Anie przywołują podobno u Państwa różne wspomnienia. To miło. Od tego są piosenki Anna Maria Jopek i Anna Szarmach przed momentem. Teraz będzie troszkę ostrzej, ale płyta Mój Bibit wskazuje, że muzyka na niej nie jest szczególnie nastrojowa, a raczej, może nastrojowa jest, ale nie jest szczególnie łagodna. O. Anna Rusowicz, jej debiutancki album. Byłam twą piastunką, pasterką twoich trzód. Byłam twoją matką i pierwszą dziewczyną. Obiecałeś dać mi rzekę, która mnie podrąży. Obiecałeś dać mi rzekę, tysiąc lat. Nosiłam cię w sercu, czułam w swojej krwi. Byłam twą obawą i pierwszym pragnieniem. Obiecałeś dać mi morze, które mnie ogarnie. Obiecałeś nasza dobra trójkowa znajoma Ania Rusowicz z płyty Mój Big Beat. A teraz nie zaśpiewa Ania, zaśpiewa Renata. Renata Przemyk, ale będzie to tekst napisany przez Annę Sarajecką. Czym błoto płyną z twoich powstrzyma. To na siłę uszczęśliwisz cały świat. Na nic wysoka barykada. Nie ma sensu nawet wyglowanie drzwi. Kto będzie winny, musi wypaść z gry, bo reguły ustanawiasz zawsze ty. Zatrudę, więc jeśli dotkniesz choćby lekko, to popłynie. Na okładce płyty blizna Renata Przemyk w Wysokich Martensach. Wygląda naprawdę groźnie. To był chyba jeden z najważniejszych utworów, Własny pokój. Teraz Ania zaśpiewa. Ania Zalewska-Ciurapińska, czyli zespół Big Day. propos wspomnień, pamiętam pierwszą wizytę grupy Big Day tu w Trójkowym Studiu, kiedy nawet jeszcze nie mieli nagranej całej płyty, a zaledwie kilka nagrań dokonanych w Radiu Olsztyn. Zresztą o tym wszystkim, o tym spotkaniu opowiadali kiedyś w historii pewnej płyty. Niesamowite, jak ta kariera potem potoczyła się błyskawicznie. To był fragment najnowszej płyty Nasza Fala, piosenka Jeden Dzień Dalej. Kolejna Ania? Ania, jak najbardziej. I wielki przebój tejże piosenka Tego Chciałam. Była Ania Dąbrowska. Kiedy zdradziłem wczoraj komuś mój plan na dziś, powiedział, no ale chyba Anna Jantar też zagrasz. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste, tak powinno zostać. Słowa niepotrzebne, im te smutno pewnie, słowo naszym jednym. Lepiej nie mówmy nic, uwierz, ktoś, może ty, a może ja, może tylko do nas zła, chce nam siebie odebrać. Dziś dla

może się. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa trzyosobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,49 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,49. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99, a wyśmienita, świeża, patroszona dorada. Teraz w supercenie złoty 69 za 100 gramów. Dorada złoty 69. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Strefie Gazy tymczasowy rozejm, w Paryżu rozmowy dotyczące trwałego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Antyrosyjskie sankcje uderzą w Europę, w tym w Polskę, ale są koniecznością, przekonuje minister Sikorski. Podobno dziś zamachu stanu w PSL-u nie będzie. Na wszystko przyjdzie czas, nie dzisiaj. Mówi rywal Janusza Piechocińskiego, Waldemar Pawlak. W Strefie Gazy do 19 trwa 12-godzinna przerwa w walkach. Palestyńczycy wracają do swoich zniszczonych dzielnic i odnajdują pod gruzami ciała bliskich. Dziś w ruinach odkryli zwłoki co najmniej 35 osób. Od początku izraelskiej ofensywy zginęło już ponad 920 Palestyńczyków. W Strefie Gazy tymczasowy rozejm, a w Paryżu rozmowy w sprawie trwałego zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Do stolicy Francji przybył amerykański sekretarz stanu John Kerry, który ma tutaj rozmawiać z dyplomatami Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji i Kataru, a także przedstawicielami Unii Europejskiej na temat trwałego rozejmu między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak na razie od godziny 7 rano naszego czasu w Gazie obowiązuje 12-godzinne zawieszenie broni. Według komentatorów nad Sekwaną tymczasowe wstrzymanie się od walki jest porażką Kerry'ego, który dąży do tego, aby wprowadzić w Gazie tygodniowy rozejm, co pozwoliłoby Izraelowi i Hamasowi na dojście do porozumienia. Na razie strona izraelska uważa amerykańskie propozycje za zbyt korzystne dla jej przeciwników. W Paryżu ma się także odbyć wielkie spotkanie będące forum forum dyskusyjnym na temat sytuacji Palestyńczyków w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. Skrajna prawica, która jest bardzo ostrożna w swoich wypowiedziach na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie, nie ukrywa podziałów co do swoich sympatii. Młodzi działacze zajmują zdecydowanie antyizraelskie stanowisko. Policja zabroniła zorganizowania dzisiaj wieczorem manifestacji propalestyńskiej w obawie przed rozruchami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Antyrosyjskie sankcje uderzą w Europę, w tym w Polskę, ale są koniecznością. Tak w wywiadzie dla brytyjskiego Channel 4 szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski komentował zamierzenia Unii, która jest coraz bliżej nałożenia na reżim Putina ograniczeń, między innymi dotyczących eksportu broni czy dostępu do rynków kapitałowych. Aneksja Krymu, pomaganie separatystom i zaprzeczanie oczywistym faktom. To wszystko jest nieakceptowalne, wyliczał w Channel 4 Radosław Sikorski. Wiemy, że wszyscy zapłacimy cenę za sankcje, ale stały się konieczne, by ukarać zachowanie, na które nie możemy się zgodzić. Sikorski odniósł się też do tych słów Aleksandra Jakowenki, rosyjskiego ambasadora w Londynie. Sankcje sektorowe otworzą drzwi do kulminacyjnego etapu globalnego kryzysu. Szef naszej dyplomacji nie ma złudzeń. Sankcje uderzą też w Polskę. Podkreślił, że wszystkim zależy na tym, by na dobre otrząsnąć się z kryzysu, ale dodał, że układ sił jest taki, że bardziej od Europy sankcje odczują Rosjanie. Od Rosji jesteśmy 8 razy więksi, razem z NATO 16. Jeżeli dojdzie do konfrontacji gospodarczej, wiemy, jaki będzie jej rezultat. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o ochronie ziemi przed niekontrolowanym wykupem. To już uzgodniliśmy w ramach koalicji, informuje wicepremier Janusz Piechociński. Mówi też, że zostało również uzgodnione z Platformą wpisanie do konstytucji zapisu, że lasy państwowe są wartością szczególną i chronioną. Władze PSL omawiają w Warszawie sprawy bieżące, m.in. efekty afery podsłuchowej i sytuację po przeszukaniach w biurze i domu szefa klubu ludowców Jana Burego. W tle pojawia się także pytanie o przywództwo w partii. Janusz Piechociński, wchodząc na obrady Rady Naczelnej PSL, przekonywał, że były szef ludowców nie jest w stanie mu zagrozić. Nie gramy w szachy, proszę państwa, tylko w szachach Waldemar Pawlak jest lepszy ode mnie. Waldemar Pawlak, pytany przez dziennikarzy, czy przeprowadzi zamach stanu w PSL-u, odpowiada tak. Nie traćcie nadziei, ale na wszystko przyjdzie czas, nie dzisiaj. Zapowiadany wcześniej wniosek o odwołanie Piechocińskiego jest mało prawdopodobny, bo jak mówi jeden z ludowców, Pawlak nie dał wczoraj sygnału do ataku. W stolicy Sierra Leone, Freetown, trwają poszukiwania kobiety z wirusową chorobą Ebola, zabranej siłą ze szpitala. Do ucieczki pacjentkę zmusili krewni. 32-letnia kobieta mieszka we Freetown, ale nie wiadomo, gdzie jest teraz. Lokalne stacje radiowe apelują o jej powrót do szpitala.